till mutter på tuppen. Fader Movis bror, spänn igen dina skor. Kom tag ditt valthorn. Jo, kära mor, stampa takten och blås. Vikla fram ditt krås och stå ej som en gås. Taljan och starserna, min son, och vältra pastagerna ifrån. Öppna kärl och sprun, du är stark din hund. Stolt, frodig, frisk och sund. På tuppen du är en ståtlig fru, en rasker gumma, hör din filu. Fast jag nu i vår fyller 70 år, så vet att jag förmår. Brottas med drängarna och slåss och tumla i sängarna med tross. Se min luna varm, tick en knubbig arm och känn vad jag är varm. Ta ditt valthorn topp, låt nu fönstren upp och blås för Fröjas präktiga tropp. Där ser du en vagn, ge valthornet klang och gör din komplimang. Klappa med händerna, stor tack, och vissla i gränderna. Ert pack, det gör ingenting. Kör med vagnen kring och spring mot Ulla, spring! Karlsson, Lomster och Flor, silkesstrumpor och skor och guldur, guldur, guldur, min bror. Maka åt er på bron, släpp ni fram den kalkon. Blås upp en ståtlig ton. Fukta pokalerna och vänd och piska fiskalerna ur gränd. Dra för tusan fan, far i den sultan i kjol och farbolan. Jag ger balen fan, alla nymfer i stan skenbarlig. Satan står i sultan med sin svarta klo. Är det listiga? Jo, det må mutter tro. Ändå om kvällarna blixtfull så slår jag mansellerna i kull. Men godnatt, farväl, kom slå vad, ikväll har Movis sin mansell.